salatu wa salam ala afdali al-khalqi rahmatan lil alamin sayyidil awwalin wal akhirin man ba'a al-ulum wal ihfad imam mujahidin sayyidina muhammad imam Allah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, that's what I said. doy ni mu jëm kanam ba jaar xam sam xam ne du leen kon la papa bu leen amul jëmb ba tee na papa doole dañ ñaan yu baax benn fan la yi nga xam ne moo jëttu leen muy baax ko ñaan yàlla la ko yàggal doy ko ak nag ndax it li ma waxee ci kër ga ba mu ngi taxaw di ci faat bay paañ bu ko jëfe sa loo waaye gaa yi rekk taxaw seen kanam boot leen taxaw leen dimbali leen ba tey ñëpp ñu leen kon nag ba am soxla boo gisee l'islam ñu ko ñeent loo kenn ku leen jox te ba mu ngi ci daal jox na jeex laaj ñoo xam nga ni ba yoon ñeex a jaar ñu xam ne ba yoon ñeex a jaar nag ku jaar yoon rek yàlla bi na ci yow te jaar ñoom day ñeent waa di tàmm dëgg si tubaay nag ku way dund si way a taabee te way mat loola tax saaju kon saaju kon ku lekk mu xarabo alxuraan yi jiitu gis ne ci ñuy weeraw ba fawl li tax mooy bañ jaar ak jamono jaar moo leen day dañ am karnaa yi gis laa am ba kon ku ko taab yi jëlee te kon foofu lañ ko fekkoon dana nit lool fii na maa koy wax gaddu jaatu rayen si ba gis laa taxaw ku ne am noonu ba ñuy dem ba la yore koo xam dañoo war bunu xam nga seen koom jetal bakka ñu bëri def kenn daw si ñoom kenn jaar si ñoom kenn jaru naa si ñoom kenn jëdul yàlla nga dugal ni kon teel a ñàkk kon ku leen ñàkk dem ba góor ma tax jàmmagul moo leen ñoroon nag moom ñi àggul seen tubaay moom la ñoroon si ñoom te mën ñu am waaye dañ leen di dóor génn di leen génnee di jotee seen ñoom kër si jëf a jege mu dere si wóoru laa tey ñu ko nga xam ne ak sa saa dee te mën ñu am lool waaye ñu yàqudul génn déggoo na leen noo ne nag nga nekk sa tubaab yi def ba mu yëkkati la ñu yëkkati man ñu ndaw ñu àndoon ak moom ca la nekk ko ñu leen di door di leen génnee di leen tëj di nopp seen tomb lu leen def def bokk da tey la te la neex boo leen doom ak bàyyi ci kaw jàpp ne ay lu ma ko leen def am ñoo xam ne ñoo ñoo ko teel a am ñoo xam ne dañu leen di génne seen kër ga wëjji soxna bu leen fekk ustaan bi dañ ci jamono bi mu nekk rek te ustaan bi soxla ñu ko fu ñu si kiri baax la laa ñu doon ko baxee jàpp ñu ko si benn ba ñoo tey mu ne ànd ak daal ku la ñàkk dafa wax ko teel a ñaan ñoo ñoo na xaroon si démb soo dajal te ñoom nii tey ak daal si jiram du mun bëri bëri bëri kenn daal di war saxam koon parce que jéem a sax loo am seen dara ñu ko amee loo am seen nañ ko amee loo am seen xam-xam ko kon loolu dañ ne war sant dañ gërëm seen ñaan loolu tamit yàlla baax waaye benn jaam boo xam ne doo ko dimbali ci yàlla ba mu yëpp ko am nga seede doon ak yàlla am nga dañu wàññi doxoon ñu sant yàlla góorgóor ko ñii ci nga war a wax ak ngir daw ñii tey lii ci ñun moom lañ def kenn yéen ci yëpp yàlla nag dafa sew dafa sew dana waa xool na sëñ bi ngeen wane dafa sew te dafa suli wax na dëgg yàlla dafa sew lool dafa suli lool dafa nëbb lool ba boo tawee leen ba ci àll xam nga boo dee sama raa daa moom ne ñu bëri dañ taxaw ci wàcc sama baa ngi yàlla mais ñu bëri foofu dafa sama baa ngi yàlla mu ne si saa yow gisnaa yàlla baax gis ko ko daa ko mais doo ko am ah xam nga gis ko ak sa bopp. maanaam lan mooy lan moo koy maye nga am ko lan la koy maye. xam nga sàkku ko ci la tax. doo ko sàkku ci ay ñeenam. doo ko sàkku ci soxla ay yokk. doo ko sàkku ci xam naa waaye day jël bëgg bi. mu gën na yàpp lu xam ne mu lay jaar mu gën na la ko nga mën faa yàlla yàpp bopp waxtaane bii ñu fay seet yaa ngi def sa xol leneen li mu xam ne lu yàlla jaaree lu la jaar nga bàyyi yàlla def sa loola yow doon laa nekk soo ñu leen baal kee ak faat kaat da ngay fa si addina parce que dama yàlla duñ yàkkal ne duñ yàkkal naa duñ yàkkal ko liggéey duñ yàkkal bëgg lu baax waaye daf lay jëlal moom yàlla ba nga xam ne lu bëgg a jaar seen moom du yàkkal la seen yàlla. waaye su ma leen di ma nekk du ma naan laa ko laal du ma ko bëgg a def du ma ko ah kay ci laa ngay yàlla di nga koy lépp lu baax daa ko baax na soo. ci laa ngay dama yàq tur ne. topp doo leen seen jëmm yi sàngi nekk ba mu set soo leen yëngu baax la leen fa fon waaye xool ne ci yàlla jëmm du ko xam yàlla koo xam ne nit wala xam ne taw naa bëri am na dama teel na ah ci laa ngi jëpp nag li yàlla defal na di def xam-xam nga def ci laa ngi yàlla defal na di def mooy xam-xam ak xel taxaw ko la. xam-xam bu amee xel am boo ngay ko def doon nii parce que ñaan ne bu la yàlla defee nit taxale def sa bopp nit def sa bopp nit nag xam-xam noo ko ci kenn kenn moo yàlla woon si doo xam léegi doo xaar ak si jege nañ loo waaye mu si ne nit dafa ko wax loo te day loo waaw nit dafa ko wax loo te day loo parce que tax xoolal li ko yàlla wala xam kenn naa la yàlla loolu lépp ko ko waaye doo xaar nga sa mbokk su ko nit yàlla comme ne yàlla tamit futal foofu yaa daaw de ci naa gaa nekk sa lii fatal ci mu àddi kon foofu fekkoon xam ne sax waaye bi am kon bu ko neex naa yàlla wax na dëgg parce que lu tax mooy dafa lu baax mooy jaar lu doon laa waxoon lu foofu la seetal àllam bi mun ko mën a ko ceex koo ko suuf am nga xel am nga xam-xam war a affecter ak sa xam-xam ci àllam bi mun sax mën mooy ci bokko kan da koy fekk ba ni yàlla nii mooy jëm loo xam ne ci ni yàlla nii fan la xoola ni ñu waxee jéem ñu traversé léegi ndax naa xam ko mu tudd boo ci tooloon léegi nga def waaye nag jàpp sàkk war waaye saa na téeméer nit ngeen jàng ba doo ko xëy seen rajo ci nit ñi wax ci tawaay yi am ci nit ñi sama ko bu def teneen naa rek daal nekk lor seen ak yooyu yi ngay seen ci kaw ñu ngi naaw seen ci kaw te téeméer laaj bi ngay nit trans jaww bi dee ci bisa dë loolu la xoon bi tudd loolu xam-xam yàlla du xam ko mu ni xam ko rek ni xam ko rek yàlla xam loolu ci lay dugg di jàngee ne mooy xel fa jàll ko ak naa ni ca doon na ko ba ngay jeex ci loxo doomu adama rek jaww bi aussi ndox mi nit ñi matériel ci nekk ñëpp ci loxo do loolu mi laa gis na la maa xam bàyyi ba ngay jeex di nga xasa ne ci kooti naa juróom kon laa ñu ah ndax ateen sa beneen terrain boo xam ne pour naa mën a xam ñu ko ñam wax day def ndax def ngay jëlee rek def ah ah waaw ñu ko jaay rek am ah ci ko baax na kon nag daal dina see doon ko wax ci ko naan bu nekk lu teg benn nit muy def ak a def kon ñu ko nekk kon naa ñu sàpp ci ay réew réew bu nekk am benn nit boo xam ne ay réew naa nga ñu mbir yow nit kenn nit ci léegi di leen jox loolu di leen bàyyi ak a def defal ma ci tàll kenn nit de Sénégal te ñu nekk na Sénégal te kenn man ci dara ndax kenn nit la bu doon doolee jëm wala xam-xam dañ ko fekk ñu yow ko waaye doolee jëmul doo xam marketing la doolee yàlla la ndax yàlla lay ñaax rek waaye foog ñoo ko jàll dara ñu ne moom doo jël ñu yëpp Sénégal bu ne ñaax rek na tam parce que su ma ko àll yàlla doolee yàlla moo ko def ñu ne ko tafee ba ci ay dëkk loolu ñu ko tafee ba ci kër loolu tam ci rek kon nag lu mu def xaalis moomu ñu ko nag yi moomu ko bañ moomu ko ñu sa moom ne ko kon ne rek ñu waaye nit nag boromam bi xam ne moo ko moom si ma ko yàlla ñu gisuma yàlla xaw ma yàlla waaye xam naa yàlla am waaye gisoo ko xam na ko kon yaa ngi ko sànq seen a gën a yàlla gisu de yàlla sàkk adduna sàkk la ñëw bu mu ne li ngay laaj maa moom yàlla ko sàkk ndax dee ngay bàyyi ko mooy tax nga xam na moom la yaa ne man maay doon ko wala ak ba ci mu taxi ndaw waaye ak yéen sa allah su ci yàlla moo ko doon ndoone yi mooy ñëpp ci ñu faaj yàlla doon seen lépp ma tax wax ila la ci ñëpp moom su ko defee loolu nit war na ci jàngee ko bu bàyyi ko am na sa borom maa moom tuuti maa moom lii maa moom laa maa moom la ba lépp yàlla mooy jàngal sa bakkan tàllu soo fay tàllu soo bon si lii nga tànn tàmm ko ba bu ko ñaax te nekkee du am am lu muy bëri bëri lu ngay ñaax-ñaax lu muy yéen du am am ndax fii bu gàtt nga dee mbaa lu joxe sama dee du kii baax waxu ba sax bi bi ngay dund sax moom ko ñu bàyyi kuy dem mooy su dëkk bi da ko ñu bàyyi ah kon lu muy jëndee sa ko sama doom ñaar ko xam ne ñu bàyyi ko ndax benn nañ war ñu bàyyi dafa ngay ñu bàyyi loolu ci loolu am na ñoo xam ne te mbum mi ba ak jëf mi fekk daan xamante la kon la moom mel noonu ba gaa gàlla ko suuti yàlla sama kabile mama jaax sama doom mama jaax sama doom moom sama li mama jaax waaye bu doon tey ma xam ne daal naa ma moom kon tey da ngay yëkkee gàlla lu te ñaari toog la tëdd ak tëdd boobu waaw léegi bu gàtt bu ngeen la tëdd ci nga ko tëdd na ñàkk yàlla la tëdd ndax moom yëpp ñu dëgg ko lu ko tëdd kon ko jaay kon nit war nga gis boromam ci alam bi nag dëkk boobu mu ngay gëstu nag xool tutu xool tu ngay jot xool tu toog xool tu liggéey xelam ci lu dara nag bu ko neexoo taxu yàlla waaye moom yow ñu ne yàlla am waaye gis loo ko xam nga ko ñu ne xel bi tey naa su dee parce que comme jàpp nga ne mu ngi waaye gis loo ko te xamul loo ko na nga war a léegee na nga war a ràggalee ba ko rek yàlla nee na ci jot ngay dox ndax loolu lay dox moo tuddee ndax loolu lay mais xam-xam na leer na nii te xamal ko ñaar mu mel na kon mooy gëstu kon yàlla soo joxe nee na yàlla ne na leen kaa doog la ana loo yàlla garab ngay yàlla wala joxe kii mooy yàlla ndax nit la moom foppa la ki yàlla ne mooy joxe mooy yàlla moom kii mooy yàlla kii mooy yàlla yow ñu ko joxe xoolal boobu ak sa dëmmi lu ne si moom nga ñëw yow kon yéen a sa bopp naan ak leen yàlla loo joxe ne kii mooy yàlla leen di meer amul ci tey parce que li ngay joxe loolu ci yow la ne te dina ko yi rek yow la ne ndax boo leen sa bopp rek lu tax a mbar parce que nekk bu ut si nekk bu tey par exemple ngeen waxuma la ci gis si nekk ba waaye li ci digal sa ñu sama ko yëpp te nit bu reele yàlla noonu la ne ci yëpp la doon ne waxuma la ci gis nekk ba nu koy xale ndax ñu dindi la di nekk nga xam nga kon loo joxe ne yàlla bi lañ la wala yàlla dafa tax la rek tax na ah dëgg la waaw lu ngeen doxee ñu. sama ëpp ko ne. kon nañu bàyyi xel nit na bàyyi si bopp. sama ëpp. gis nga nit. mooy adduna mooy àllaata. nit mooy adduna mooy àllaata mooy bàyyi mooy bàyyi mooy àllam bu tubaab. ba tax maari baax. léppam biñ di la waaye xëcc xam seen bu ko laa ndax bokk laa rek daal di xam naa nga waxoon na bu ma xam bu ma ko waxoon ne dama bàyyi na doon dundi wax na dëgg parce que nit dafa rëy mais sax yàlla yebale sa bopp ba ngay tudd yàlla daf nañ bul ko ci asamaan bul ko suuf bul ko ci garab bi waaye ëpp sa bopp wala si am bu ci ko soxla ci loolu am na salaata mu ne maanaam am na sa nag soo waxataay sama bopp ko xam sa bopp rek xam sa bopp kon ci yow yow la du karam yaa xam ne noonu la du tudd yaa xam ne noonu la du asamaan yaa xam ne noonu la du génne yaa xam ne noonu la du nit yaa xam ne noonu la parce que yéen ñu ne yow dafa tey di génne daan wax bu yàgg ne génne la. malaayka la rawxat la nit la bokku na waaye seen kii bokkoo ñu seen kii mooy ñu dafa nit yëpp ngay dañu ci moom tasoo faaj la ak sa jëli yàqu bu ñu nee nag tasoo faaj sa jëli yàqu ba neexee doon maa la léegi bu ko neexee doon toppal léegi bu ko neexee doon daaw léegi yooyu yéeme na waaye pourtant loolu ci nit ba sax ne ko yoo de jël ne xam-xam la tey xam-xam dafay dégg ci ngeen ba nga xam ne mu jëfe ka tuwaa mu jigéen loolu ko ñu def ma xam ne sëñ tey moom mën a jaxasoo moom mën a waxtaan la moom mën a jëflante moom parce que lu tax da koy fekk ci mariage. Lay waa waxal nii mooy bii waxal ba yaa ngay wax waxu bii ne waxul maraatal nit ñi wax maraatal ci bii nii bii ñaan ci nit ñi nit ñaan ci nit ñi ba defee la ki nga xam ne mooy woowu nit ñi mooy woowu nit ñi nga xam ne bu ñu mën a jëm. Bu ñëw ko ñëpp ñëw kooku kenn la ñëw ci nit sa mu ne sa mu daal ñëpp ñëw ñaata nit ñëw ñëw pour sa mu daal ah xoy sedd ba ngay jaay te suuf sa mu daal rek ko lii la kooku mooy sedd kooku mooy dina jàmm ñu ngi koy bàq aussi di ko demoon si di ko séddu nag wan ne ci fele boo xam ne ñoo ngi lay kon mooy suñu boobu nii mooy seen fekk la bi ngeen di doxal mooy seen seddaane sa kon jëmm nag da nga war a doon raw xaar bi nga xam ne ca lañ lay doxee ca lañ lay waxee ca lañ lay jëndee ca lañ lay dund dama jàng nii boobu nit la ci li ko ci biir jëmm la am comme si jëmm bi di lekk di naan. Li ngay def lépp da koy def waaye di loolu bokk lay wax kooku xam-xam la tëw la mu dox dund liggéey nit la kooku mooy dox fekk jamono saa su ne du ñaar kenn lay wax loolu abadan doom ñaar mu kenn lay dox kooku ne mooy dox fekk jamono mu dox moom mooy dox jëf sa jëli yaa sa doom faam nag ci turam yi ci melom yi ci palaasam waaye kenn la ci nekk. Yéen jàll moo nekk ci jëmm du manqué du sëñ tubaab du sëñ Moussa Diop de turu bi kooku nag soo neexee dama yàgg waaye li ngay gis li ngay laal du manqué xam nga nit bëri na si mën a wax muy mel nit mën a wax muy mel damaa xam ko léegi soo ko damaa def la ko damaa ñëw mu wóor damaa def léegi léegi noo ngay def. Looy indi jafe de dina jafe de kon dégg ci suñu tëdd kon moo tax gis nit loo xam xam ko loolu naa xam boo nga xam ko moom moo la koy wax waaye su lay def ci ay misaal dafa weex wala dafa mun la def naan kenn kenn dafa misaal moo tax yàlla ne duñ ko misaal wala yittoo ak waa ci kaw. Xam nga yàlla dafa am yàlla ne ah yàlla mu ne dafa gudd wala dafa gàtt dafa wóor wala dafa gudd dafa yàgg wala dafa ñuul lu indi gis naa ko xamoon na kenn du leen yàlla yéen a dafa ñu tegal caa mu ngi wàññi gis naa yàlla dafa ñu leen ne quoi ñu yàlla ne ayo parce que yow yàlla yi sa mbokk yow. Ba léegi nga xam nga ñu ne mu ngi leen courant bi tey xam nga laa bëgg a gàttal ñu leen courant monsieur Ndiaye ñu ne ko courant Philippe Seydou Ndiaye ñu ne ko courant war a toll ñu ne ko courant Ampou Ndiaye ñu ne ko courant bii dafa toll bii dafa yàq bii dafa weex te ñoom ñëpp dañ ko leen waxal bu ko fay yëpp taxaw bokku ñu ngelaw bokku ñu ngi dëgg bokku ñu ngi jëri bokku ñu ngi tudd. Te léegi si mu gën doxal lenn la bu tegee ci ñoom lépp koy soxla daa dox doo def te kenn mu wax mu ñaan ñu xeetee la sax ñu yow ngay croix yi la sax mu ñuul yàlla kon nit ñuul yàlla moo tax nit ku jëndee boppam rek tànk moo tax boo mu jàngal boppam bu jàngal bu boppam xam ne dafa fii. Na si tool yi xam dañu ñu wax xalatu am tey yëpp mooy kàllaam yàlla boobu dara maa ko naa ci tànk te yëpp am na boobu dara ci oto yëpp am sa ñëw wax na yàlla bi ko tekkwaar li xam nga dëgg na la kitaabu rabbi kaane ni wa kuntu maay moom may ma kéere jàll la kéere jàll man maay moom may ma ndax ñaa xam loo ko def dama ne ta nit nit ñëpp a yem li waa ji wax ci boppam ba nga jëlam ko mun ci yow dafa yóbbu waaw la ngay génn waay ci xam-xam ci isara na xaj mun na la def loolu mun ci yow moom bu koy def xam ko mun na tan koy defal yoo xam la ci dax ndax mu wóor sa nga ngay sama tànn la dama doon aadama ñu ne postore waaw njàll mu ne postore yi mu ne kalaam bi ëmb Allah ko ko ay bon ko te ni ko do kon ba te ni ya ni ko ko mo ne boko bi ne ko ba ja pare de ta ko la na ne ni do ma na ko ko ko ko ko way bu ne te ngay ñaw ci yow ci yow wa ta da ñu ñu wax ñu ñu wax do waral ñu wa di té ci bay ni yaa ñu té ko xale do la wax tan ci andi tan ñu ma bu ma lay tay ñu tan ma lay wax ci yaa ak am yaa man na ci do ba mu xidi na ko ñu ñu ba ñu ba ci bay ko ci yaa ñu ko ñu ko bëñu xam-xam bëgg dajal ay ci alquran mo jàng jàng ko ba ma bëgg nga tafsir alquran te moom xam dama ci gën a sëri mu tafsir alquran ni ci alquran xam naw nga bëgg xam ko dama ci gën a sëri jàng naw ko mais bëgg nga taw bi moom xam ko dama ci gën a sëri suñu boole lépp nag mag na dew ko mu tënk nag te ñu boole ci loolu yëpp mu jege ci moom soo xam ne jar bi ma benn waaye naa ngi sént baa ngi ko jàpp jàpp sëriñ bàyyi ko jàpp ak sëriñ loolu la xam na ko dee fekk sëriñ li ngay jàpp yéen la tàng la xam sëriñ bu sax ne fàññi soo ko yàq ñu bind sëriñ fekk sëriñ li ngay jàpp am yëpp tey yéen ci moom nga yëg mais ku fa ñu dégg ci moom mooy moom te yàlla dafa bëri te daal dafa wax waaye ñu ci yàlla sax mag boo mu ne ak bëri na boo mu ne dañ tey ci moom dafa teewul kay xoolal kalaam yi ñu ko jëg ci tubaab la wax ki ñoo fi ànd ki ñoo fi àll te keneen koo xam kenn te moom dégg ci kàddu yi benn dañ wax te nag ñu xaaree ko la noonu boo sa mën a toog ba tuuba ba tuuba nga jaar ba mat ah ku yàlla gis naa ñoo si léegi te boo ñëwee yàlla tuuba nga toog ah boo ñëwee toog faaj araa araa nga toog boo ñëwee ko doolaa nga toog te mu yor jëgal doolaa yi yor jëgal toog yi yor jëgal akam yi yor jëgal tuuba bi ku ne am na yor si léegi yor lu leen ko joxe ci laa ne bii leen ko joxe. Ci la nga wëñ leen ko doxe ci la nga wëñ leen ko doxe mooy jaamu yeeg doola yeeg coob yeeg ñett bi ci këram tey jëm leen ko bu rek tey ñu ko fay toog aywa kon nag loolu mooy nit yàlla noonu la tax du ko mën ta wax day toll jaamu ba xam-xam ba mu waxee ci kàddu boo ko def fu mën ta def day toll jaamu ba xam-xam ba mu dox ba àgg ko tuub wala mu yóbbu ko ñu ne yàlla ko def kenn ku nekk mooy def tegi nga toog di tax trop lu trop la kon dëgg-dëgg sax nga xam-xam ade bi ni tamu da am xam la bu leena dede xam nga yalla du ko wax ci da ci ba ñe ñi bok ak ko bok yalla ko tek tek xamu te day amu te bay amu te bok amu te kene taa da ni taa lolu sama taa mo tax mo ngi lay jiddé ndo wax na ndo wax na waye sa ko la ñaan ci tek ci do wax na amu te lay amu te bay amu te xat amu te bok kenn la taa da ya am na wal wa da tete do na do ra na ci ya am na ci kenn na ci kenn na ci so mo te mo ngi ci dara bokko mo ngi ci dara tari do la bokko ci bokko ni ngi ci ci dara dan ñu wax yeen wa dal ma ngeen ñu wax ma ngeen ñu wax ngeen jàngal ma waaye jëlee ci bi dara kon daal ku kër yi bokku lee daal ñu sant la cay poale ndax te na la cay poale nan ko rek poale cay waxam doon taal lu la nekk def na ko gëna jege yow mo koy ala gaa ko gaa ma xëy ñu ngeen ko mo bëlé waaye xam xam ba moom loolu day jaay te ci da mu jaayee mooy atlam su nafi dañ cee mooy jur dafa fekk rek amu sen bari yalla ko yé amu ne ko ngi waxal ko defon bay ko ñepp ci fay bay kon ni kay wax ma lo ni tay mo ko ni mo ci ko defon bay ko ñepp ci fay bay sen sen wala ci kon ni tay ko am sen la ma don ni da na ma yalla ko yé ma tan yo ken ko ba mo ni jitt lo di ko fa ngi boo da na xelal do ko xamne xelal do ko xamne ci ci jamo ci de yalla bu la ni digel mo nek ci mo non ko ci dara da ko mi tey da bu ko legge te ko to hit ko la da parlo na ko ba ci la ko mi ba ak nepp mu xamne da fay taxa jëm kan mu xamne ko léegi bu ko laaj jàpp sëñ am jox ko léegi ko wàcc jéem ci réew dem jàng na war jàng ko mu ngi doon préparé ko ko tan bi te kéer waay dal ci kéer ba mu ñaan man ko atta man ko bokk doon yóbbu te doo ko jéew te bokk ñeen loolu ko yàlla def lu ko dara ba jéem sa sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ té ko ko né ci lepp ba ko tay ko gëreum ñu naan yépp do xam nga du gëreumal do ak do jor té gëreumal sëy ndax taal ñu ko ñu taal ma ñi ñane du daan bëgg lu ñu naatal ni la ci ba ko xam ko ci ko xam ko am xam xam waye ngeureul mo dou lam rek dafa xam xam ñu lay gën te yeen ni ëpp ngir te dégg na la rek ci mo ñu gën ni buñu benen ko la ba dafa rek ko kon doon te mo ko may def par da ba ngeen dégg mu waxa ni xam xam ko la jaay dina ko def na kon kon ñaan ko xam xam jaroo waye tere jaay bu do ko ci yalla moko dalal ko lan ci dem jaay jaay bu won waye ñu ko len len ne dafa dawe ci dara bi kon mo mu ko nek ba mu yaa dafa ci do da am lu bokko am lu bu gale def xam lu yaa do waaje mo tax bari dara ko la de daw ñu tak ligam di la kay bokk waye ñu tan bokku jall moy jall ci tey ko di jall la wara jall da tey ma di jall la ko wa bay yalla ko tay ko do ko ko kon mo tam ne tutu ne dem yo ko ko di def do ko legi ba mu na tey do lu ko ko ni lo wala ko moy da tey ba wax na le ñaar lo de to na ko tu ko wax ni kenn ni sa do wutal sa bopp bi la dal lu ma sama bi la amu ñeteel waa doole boo ko jëlee dal la ñaan ko xam na ñaan fa ngeen fekk ñoom sa ba ngeen bàyyi foofa leen nga jëlee ko ci jëlee bu ñoom xam nga ngeen ne yàlla lay ko ñi nga fekk si kër gi dem ba leen yow kenn nga si kër gi ñoom si kër gi nga fekk borom kër gi te li nga defal borom kër gi defal ñu ko bàyyi ko yow nga jëlee ko ñoom duñ ko jëlee mu ah moo doon yàlla ñoom yàlla de nag man lay tàggee waaye dina koo fekkoon lu mu am ci yàlla moo ko def tey yàlla jaral ko kër ni neexee am sa kër am sa njaboot ñoom lépp nga xëy lépp nga bàyyi ne ko parce que fekk ko ne génn sa kër ba ku la génne jàpp jàpp nga dafa am loolu bëgg mu gën a nekk sa kër su ko neexee ak doom yi mu gën a ñëw te mooy yàlla koo waxee mën a am yàlla. Ah ku am ñetti soxna tey leen dem leen bëri sa jégal tey doon lay toog leen bëri si jégal ñoom kenn chaque soo ko mbubu dikk ba ceeb bu jegee ci loo xam ne man na duutal leen baa ma ko ñëw daal di toog kenn topp la topp juróom ñaar ak loo xam ne bu doon bu kenn xanaa taal di leen ay xel yi ndaw ci tax di xiis di mat di tigg di tubaab te moom dëkk ñëpp nekk yëpp di doxal bu caritaan bi waaye di saalo kenn nga ko di si yaakaar kenn te du si boolam xam si xaj añal ci tey xanaa mu wërtu la ndaa nga ñàkk te dafa mu wóor dafa nga ko yàlla wax lu ko jàng mooy àgg si yàlla ak xam yàlla wax ko jàng wax ah kon nag wax dëgg yàlla di wax ma kon nag kooku war nañ ko bàyyi xel te may wax ni moom de moo ñu gën moom sa sax moom ñu gën parce que li tax lim nga pree ci yow dafa la ne ak di nango sëri sango te bu ngeen dégg dem leen ci yàlla bi xam nga yokku def gàllal koor bi itam tey jot sa def du tax mu jot dee loolu gàcce ne ci nit yàlla di ko kaal bi ndax ñu dafa mit daf ne sëñ si na la sëñ boo jéggi dem leen ngeen siyaale di ko gëstu leen ko bu ngeen fekkee ci moom lu gën li ma leen dox te mu tane bàyyi ngeen di ngeen dox te ngeen àndra bi am ndox ah ñun nag ku sa taal bi taako ne maa ngi siyaale si jëmal ko topp ca la ñun ñu laa ñun ci ngi ñun ku sa taal maa ngi dem siyaale si jëm nga ko jar soxla si ah dafa ne moo ne fii la nga wala ko jar dañ la ko toofal ba nga xam ne da nga yéegi sa baax loolu nag amal waa yi nag mandu rafal yàlla itam tam ngay gàll ko nag dëgg ku ci tàgg ko tëri maa ngi yàlla si jiw mu gàllal ko la xamal ne ñi moom boobu parce que dafa ragal na dee fekk am fekk jox na yàlla boo yàlla na fekk yàlla du ñaar yoon di ñaar yàlla fekk yàlla am ko bëgg kon war nañu mën a siyaar wante ji war nañu mën a seet wante ji war ñu mën a seet wante loolu mooy dëgg fekke xam ne ñu sama dak ñee ma ko nag mun ko ñee moom nag danga naan yem nañ ci rek yem nañ ci rek wax baax i te nox ja topp loo sax li ngañ waxe ah mais du noonu su noonu na ngay gum rek na wuñ si yoo laaku ci rek mooy dëgg di si def lépp nag alkoyi nañ doon atay naan lay doon parce que xam yàlla dafa doy waa mu ngi mel ni kuy faju am na koo xam ne faju ba comme ne jéggu na bay jéem fajaate te moom moo gën a moo gën a teyoon ñoom fay dëgg te mu ñor ci ren daa ak kontaate boobu pour ku fay tey ma am na ñoo xam ne ñoom seen fay kay dañu daal di bu pare ay seen ñu ngi fay rek suba ñu nga fay rek suba ñu nga fay rek pour fuñ fay rek léegi mu ngi rek dañu faj faj ko mu faj su ma mënu faj ñoo ko fayee di leen déedéet hôpital bi dee sànq waaw malade bi yeeg fu ne defa ñëw booy malade bu war a génn ko booy ne malade boo xam ne war a seet dana seet ko waaye dee am na hôpital bi yow da nga daal tudd rek fu ne defa taxaw loolu moo di tàkk sax ñu ñi mel ni jox ne ko fekk sax fikir bu ne sax ñu dal na ko def mais ku jëf yàlla taxam dal na ko def ku jëf yàlla taxam dal na ko bu ñu ko bëggee dañ ko tax na def bay defo jëf yoo xam ne kon dañ bàyyi xel sax sax yi wax léegi jàll daal di ko mu jël ak na la tànn ba ci baa toog yow leen xam nga daal ñu wax yow leen yow leen daal ñu ko bare leen yow leen ba leen bu biir jàpp ndax ñu kuraan la ko bare leen ndax ñu ko wax sabaal yi jàppul ko kenn bay ko seetaal ba léegi moo ci la dégg mu ngi jàpp yàlla te mun naa yow leen bu ci jàpp dana am leen bu ci jàpp nag am na ñoo xam ne bu kii jàpp nañ leen ba seetoo nañ leen nañ yow a ñu ba ñu kii jàpp na bu kenn suñ biir sax kenn suñ biir ñu àggale suñ ci biir xam nga jënd ci ko wax bi ñu jàpp ko moo gën jël xel bi jël xalaat bi ba jël xam bi foog ma sa xam bi bu sa tam xel bu ñëpp bu sañ foo xam ne léegi nekkaloo ko alal na la ku sa cappa topp nga mu sa cappal bu nekk bu xam ne léegi nekkaloo ko alal na la sàcc boobu leen bukki yooyu leen ngay ci sax saa wax ñu ci suñ biir daal na wax ne mala yi leen di séer ñu ci biir nii waxo jëmi mala yi waaye jëpp ko mala yi ju ko yow mooy ci biir nii mu raw xam nga xam ne yenn da leen jëm mu ne ñu toogee leen yow da ngay woo bu ñu toog dal ko kaw taw la comme taw lañ saa fekk mooy nit ko xam ne lu bon lañ saa fekk yow lu ko nekk yow lu bon lañ ko yow su ma ngi woon rek loolu lay gëstu pour nga tuumaa yi pour nga takkale bu ko gis tuumaa yi. te bu tax am na ko ñoo ngi ne am na ko yàq rek pour fekkul baa yàq pour fekk yaa am jubal sax day tax yàq yi rek. kooku wala noonu ko daan toppee noonu ko daan toppee bu ci yëpp yaa loolu jëpp nag bëgg ñu yoxoo tax loolu jëpp nag bëgg ñu jëm yaa tax moo tax li ñuy jox dafa rëy bi dara ngay def yaa na bokk ci alquran dara li ñu jox mooy alquran sa dara jëm ko bari na nag kon ngeke mu ngi ci defan ba léegi ku foog ne xam mu nga xamoo li ngay def xam naa ko de alquran soo koy jaay bu bu set da nga koy jënd jéggi waaye fii lay yàq déedéet akal nga def suñ bay akal nga def suñ bay te ñu def lépp nga ci ñun lay mat sax su taal daf ko dénk domm daf ko dénk domm ñu war a yi dem mun bi nag lañ ñu doom bi teexam bi jàngat ndax ñu bëree bëri ak géej bi moo leen laax ba ñu jàpp ak géej dañ lay waaj yow rek dañ la dégg rek cax la ay mbir rek nga doo ko ku ne la laam ku ne la laam bu ñu jigéen nga doo ndax lu ñu bëree rek ma tax ñu bëgg yow seen waa ay ma xam ne ci daal waaye ñu xam ne ci daal xam nañ ci dara bu baax bari fa nag loolu nag li ci yëngu seen jàmm mooy jeex bu baax xam ne baax dara mën la fëkk dara mën la fëkk dëgg rek wala bari léegi nag nga dajee waay yow moo def kii tàngam nga wax wax wax wax wax mën na du loolu ah du loolu nga ne ko lan la mu ne ah boo ko xam ne moom nga ne ko mu ne waxee ne mu ne foog da ngay yàgg ah ku ko tax ma yow nga laaj bi nga laaj nga wax ko li nga xam nga laaj ko doo ko xam foog nga yàgg waaye dëgg yàlla yaa ñàkk boobu. ñàkk boobu rek moom ñàkk ko nga wax ko li nga xam yow mu ngi ko daaw nga da ngay yàgg nga ñàkk boobu dem jàpp nga ñëpp waa ci moom toog ko ba nga jàpp loo ko daaw. fekk sax def lu bëri sa def lu bëri sa yàqal lu bëri ah kon yow leen man kee soog a laaj mu wax bala faa jote ma laaj mu wax soo leen lu gënal nag li ma wax ma jàpp rek wax. Waaye bala ma laa ko man li ma xam donc da ngay yegg si man soo ma ba mu gënal nga doo la ko wax yow nga laaj wax mi ndax na du xam ko sa amal nga sax doo lay xam xam na. la nga ko wax noo ne mu ngi ko jëlee ca poids sax di ko jëf moom waaye coppalal loo ko coppalal loo ko na la ko xam xam dina taw la mu jëfee am na ngay ne seen sëñ si loolu sax bàyyi si. parce que ñaar yow wéetu loolu quoi pour qu'il y ait des rappels de xol bu dëgg wu xol boobu sax sax ca moom ca def yàlla day toog rek ndax lu dënn ndax lu dënn nag da ngay kitab daara de dafa nekk denc saa yi boo xam ne loo denc moom bu ëllëgee boo laajee ca ko ca mbaa nga fekk mu ful ko looy tàlli. waaye li mu ko toog léegi de mu def seen am na ko benn tee ko su ko xamee jàppal tee jógee ko daal dégg wàllu ko fële wax ko fële wax ko fële ngir la ñu ne moom moo bëri xam xam donc loolu seen bu baax ne sax dafa loolu sax fekk ku koy leer te la problème yëpp la bu ñu xamee ko dañ lay def fële moo tax nit yàlla yi dañ lay nax tubaab yi na ndax mandu na ndax mën na dee si boor ndax xam na si ndax naa ndox ndax naa ndox ba tey gis na njëkk yëpp ñàkk na si mbaa si moom dañ ko wóolu dénk seen jëkkaat seen boor mu dee dee dem ba fañ ko soxla. ñu xamee nag loolu moo nekk daa nag ñoo ko ñeme ko ba sax moom ne wóolu caale si fonto waaw wóolu caale bi dana may daal di bu ñàkk koo wuum dana xaj bi bëri rek sax nag lay tax wul saa saa yi nag sa yi daal na natt na parce que nit yi yàlla dafa doy waar nit dañu dox man koo dax sax daa ko waaye yàlla mu nam tana te moom yàlla tan am na loo xam ne su ma bëggoon yàlla rek yàlla mooy rek am na loo xam ne su ma bëggoon yàlla tan yàlla mu koy fax kenn def ko. société ba tax na leen benn waay mu yàgg si taal bi lool ñoom sa nekk ñëpp waaye sama rekk yàgg fa lool dañ ko waaye dafay def ne su ma jëlee daal jëm ci moom rek mel na ci kër mu tuur daal ñu ko jëlee jëm ci moom wala dafa ay jëlee mel na ci kër mu tuur loolu yàlla moom rek te la tax yàlla jëm ci moom moo ne du jëm ci baax kon day toog dafa baax. naxante baaxu naxante moo baaxu dëgg rek a baax am dañu wut yàlla loolu tamit ko def dëgg rek tahmadullaha tajidu fi jaax ku dëgg ci yàlla te mu dëgg soo te mu dëgg soo faw dal ak ci yàlla maa ngi wax ni te ngay yokkoon bu ko yàlla nekk dëgg day am ci yàlla waaw parce que dëgg ko nekk nit gàtt na soo xam yàlla nekk fa waaye déggum ci ak boppam fàtto sax ak boppam noo ko may yàlla mu koy am ndax na yàlla ñu ko ne te saa yu ko neex nga fokk ka jàmm yeeko na moom yàlla saa yu ko neex fokk ka jàmm yeex nga ko ñii na dafa lu ay góor ba tey ca sa sax bëgg sax ah man loolu lay yaakaar wala yaakaar yàlla ko sooku kan na bul jàngee ñii la wala loolu ndax koom waxee na dugg la dugg la kenn neeku ña xam ci feebar ci ñett fan ci koox waaye xam nga ñaa xam jàmm ko fekk la ko ñii la ku ma tànn yi foofa pour jàll xaw ma ko bu ko neexee na doxañ waaye rek su ko jëmu ci moom ne sëñ tubaab dégg nga dama dañ ko waxee sax dem na loxu damaa jàpp ci lu dul sëñ tubaab mbaa bu ci yàlla ma tey jaa ñu ci ma boo sëñ tubaab nga bu ci yàlla damaa jàpp ci bu ci sëñ tubaab mbaa bu ci yàlla ma tey mu jàpp te ñu dem bee la jàpp ñu sëñ tubaab daa wax ana sëñ tubaab ma ngi jàpp ñu jëm lu bax may tëb sax lu may ah ay mbor su ko kee dafa yëg wallaahi ci xaw yoon la tudd dajje ko lu dee boo ko fi def kon nag leen yàlla dimbale ñu leen sànq dina jaram ngeen ñaan baax te da kaddi xaw na bëgg ngeen wàññi la tas na ngeen baax dinañ soññi bu baax ci bis ni ngeen bàyyi sa ndax dinañ leen ko wax weer si na tey waaye mu ngi ñëwaat kon bàyyi leen ko xel parce que ne saxal ko dana leen ni ñu jiis waaye day yomb lool ndax ay nit dañ ñëw jël ko cër def ko ngeen ko bëgg mu seen dara aw leen ñoon te boobu def aw leen ñoon te boobu mbaax te xarit nag te ñaw xam-xam borom dafa ñaw dama wax mu xam ku koy waxee xam ku koy waxee xam ñu koy wax gis nga kuy rëbb mu soxla kuy rëbb dafay yoon ci rëbb rëbb koo jàpp na mu xam nga booy laal sax wala ngay xool sax da ngay tegg si jën jox def ceq woo xonk loolay tax mën a jàpp dara kon foog nga meer ba bëggee jàpp da ngay nekk dara mooy la mooy la waa ji bëgg soo koy nekk loolu la koy nekk ngir lan jàpp ko pour lan mu mucc si mu jëg yàlla bu la tar boobu dala gën a tax mooy boobu dala gën a tax sa yoo sa meer ku taxaw bële ne man duma julli duma war duma rasakat duma nangam loolu baax wax nangam nangam ay ma yow bàyyi nga seen xoosu ngeen ngay sànnam ah man na tudda jàppale wàlla nga jàppa bële tey bu ba nit am xoore yi la kon jullit jif lay ko daaw loo xam ne man si ñàkk te kenn ku ko tumal seen saal ñàkk ak nit sawu daa daal julli ku la waxu dëgg sawu daa daal julli ku la ko waxu dëgg ñu ko gis a sumbat bopp yii ba nga koy waxee yëpp def kenn ko nekk kenn ko nekk de fam taalu ne ba fam jeexee da nga ko nekk daa wax dugg ku la waxu dëgg tare xam fuñ ca bàyyi ku leen bàyyi di tar daal waxu dëgg xanaa ak dafa daan julli di woor di atak di saraxe di dimbali jàmm yàlla ci àll lu tey ci dara boo xëyee soo fekkee du soo ñii laa rek lay jëf laa ci ba kër ga daan naax ba nangam nangam nangam nangam muy laa mu joxe ba mu laa ne ko tey ci dara fu mu mooy tëdd ci laa bëggoon ko ne xaal kenn mu wax loolee ko xaal kenn ma ko ah danaa la ko jox mu jeexee loo xam suñu bay téeméer baal kay mën am xaalis kay daa mu xaal daa mu xaal am xaal mais yàlla ko doon ay wax koo ko xam na ba léegi li ñu wax moom soxla si tuuti la nañ ci bàyyi kenn soxla ko te loolu yëpp insha allah bu ci yàlla bàyyi dañ lay wax li ngay wax du tuuti si moom si nga ko keneen wane ko sax maa la ko ni njàng nga day ñu ni takk leen nag seen ni la ñu lay doon jox projet de dé wax nag ku yaabu ci sa bopp la dee ku yaabu doo ca bopp ku rëy doo ca bopp ak ñaan doo ca bopp ku dox doo ca bopp nit da ka tee bopp mooy ku yaakaar tool ànd ak dal ànd ak kenn ànd ak dëgg kenn doo tee def faw def waaye xëccoo ak bu xam ndox moom ngay toxal doo def dañ nga boobu ñoo xëccoo ci loxo bu dëgër la ne sa moo dafa yàlla kenn ko fii kenn ko fañ xaw yoon la rek jub rek wóor rek soxla ko noonu ñoo ko kon loolu lañ leen di sàllal bàyyi leen xel loolu ndaw ak moo la jeex góor ak bu jëm jeex daan naa bu yàgg ne am na benn kenn benn boor boo xam ne bopp bu nekk si seen bopp gis na ko benn xool la waaye bopp yëpp am ci mën ku ko yenn la ko yenn ci kaw daan naa loolu ku ko yenn foo defee ci kaw ñun nag ñu ko teg ci benn bopp waaye ku ko yenn la ba mooy tax kon nag la ñu ngeen jàpp leen gërëm parce que ñu teg sa daan bi dox si naa ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la sama ko ci la s لا إله إلا الله. هذا. لا